Bracia, siostry, będziemy zaczynać już, także bardzo bym prosił, żebyśmy usiedli. Najlepiej, żeby wszyscy już usiedli. Jest czas ptasiego takiego świergolenia, opowiadania sobie o różnego rodzaju sprawach życiowych, o tym, co było wczoraj, co było być może jeszcze dzisiaj, ale jest też czas Bożego porządku, także zachęcam wszystkich i gorąco namawiam do podporządkowania się temu Bożemu porządkowi. Bracia, siostry, dzisiaj chciałbym na samym początku, na wstępie przeczytać Słowo Boże z listu apostoła Pawła do Efezjan. List świętego Pawła apostoła do Efezjan. I w takim, można powiedzieć, telegraficznym skrócie chciałem powiedzieć, że na samym początku apostoł, który przybył, bardziej pisał list w tym momencie akurat do swoich braci i sióstr w Efezie, opisał im pokrótce sprawy Boże. Opisał im o tym, kim jest Bóg, kim jest również Jego Syn Jezus Chrystus, co stało się z chwilą przyjścia Jego Syna Jezusa Chrystusa. Można by powiedzieć, taki dał wstęp do przypomnienia dla tych wierzących w Efezie, żeby sobie odświeżyli swoje umysły i żeby przypomnieli sobie od nowa, kim byli kiedyś, że byli bez nadziei, bez żadnej jakiejś perspektywy życiowej, ale dzięki miłosierdziu i dzięki Bożemu błogosławieństwu stali się dziedzicami Królestwa Bożego, stali się dziećmi Bożymi, stali się dziećmi Boga na wzór Jezusa Chrystusa, który ich wykupił z tych marnych grzechów, z tego marnego życia, jakie niesie ze sobą świat i wszystko to, co otacza świat i wszystko to, co dzieje się w tym świecie. Także po tej takiej bogatej, można powiedzieć, ilustracji drogi, jaka wiodła ich od życia w ciemności do życia w światłości, w którymś momencie swojego listu, jest to w trzecim rozdziale napisane, przekazał im taką, można powiedzieć, wiadomość, którą pisał ze swojego ojcowskiego, można by powiedzieć, serca do swoich właśnie braci i sióstr i przekazał im myśli. Trzeci rozdział od 14 wersetu. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, aby Ojciec sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą, a temu, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Bardzo bogaty materiał, bardzo owocny materiał, treść, która niesie za sobą swego rodzaju nadzieję, że można więcej, że to, co mamy dzisiaj, to nie musi już być wszystkim, co Bóg jest w stanie nam dać. Jest to swego rodzaju ukazanie tej nadziei, że Bóg, który jest nieograniczony ani w przestrzeni, ani w czasie, jest również nieograniczony w błogosławieństwie, jakiego może udzielić Kościołowi, jakiego może również udzielić każdemu z nas tutaj obecnych. Takie jest główne przesłanie tego fragmentu i dobrze byłoby, żebyśmy faktycznie w wolnej chwili, być może w domu, czy według uznania, tak jak nam to będzie dane, żebyśmy jeszcze raz sobie wrócili do tego fragmentu i przemyśleli go i odnieśli go do naszego życia, gdyż jest to rzeczywiście jeden z tych fragmentów, który jest taki bardzo zachęcający i wskazujący nam, jaka jest wola względem nas, nie tylko dzisiaj, ale również jaka jest Jego wola względem nas na dzień jutrzejszy. Co ciekawe, być może zwróciliście uwagę na sam początek i to mnie w pewien sposób tak uderzyło, że apostoł Paweł według swojego nastawienia serca pisze do Efezjan, że zgina swoje kolana przed Ojcem. Wynikało to z jego nastawienia względem Boga, względem sytuacji, jaka istniała w kościele w Efezie. Dlaczego o tym mówię? Pamiętam, jak kiedyś, kiedy jeszcze nie byłem dzieckiem Bożym, kiedy byłem członkiem tak zwanego kościoła KRK, czyli Kościoła Rzymskokatolickiego, też w sumie kazano, no, czy proszono, czy namawiano, czy przekonywano, czy po prostu mówiono, że kiedy będę odmawiał swoją modlitwę, czy kiedy będę odmawiał swoją pokutę, bo tak tam z tego, co pamiętam, jest, to wskazane byłoby, żeby przyklęknąć, bo wszyscy tak w zasadzie robią. Także moja mama, która tak jak potrafiła, tak jak sama była pouczona, również mnie to przekazała jako człowiek, że kiedy już odmawiam tą pokutę, kiedy odmawiam ten pacierz, no to wskazane byłoby, żebym przyklęknął. Może to jest, wiecie, i dobre, ale wcale nie musi to nieść za sobą postawy serca. Ta postawa, jaką człowiek zajmuje, klękając, nie musi wcale wynikać z postawy serca, że jest to rzeczywiście w sercu człowieka, ale może to być po prostu tylko wyuczone. Jeśli inni tak robią, to i ja tak będę robił, bo nie wypada wychylać się przed szereg albo nie wypada być jakimś odmiennym, jakimś kimś, kto inni pomyślą, że nie należy do naszej wspólnoty, a więc jak inni będą klękać, to i ja będę klękał. Jak inni będą wstawać, to i ja będę wstawał. Jak ja będę chodził podczas modlitwy, bo i takie postawy czasami można zauważyć, to one są wszystkie dobre. Podkreślam, one są wszystkie dobre, ale one muszą być następstwem tego, co rzeczywiście jest w moim sercu. Apostoł Paweł, który przeżył Boże odrodzenie, co do tego na pewno nie ma wątpliwości, przeżył Boże objawienie, Chrystus mu się objawił, wiedział, jak wielką wartość ma objawienie Jezusa Chrystusa, które na niego przyszło. On nie znał już Chrystusa tylko według opowiadań, według tego, co mu inni opowiedzieli o Chrystusie, mówili. W jego wypadku nawet był bardzo zdecydowanym przeciwnikiem. Ale on poznał Chrystusa przez objawienie, szczególne objawienie, które zostało jemu dane. I będąc świadom, jak wielką ma to wartość dla Kościoła Jezusa, tak bardzo było to dla niego ważne, że przymuszało go to, nie zachęcało, ale bardziej przymuszało. Kładło to swego rodzaju taki Boży ciężar na jego serce, jego pragnienie, żeby również ci inni ludzie wierzący również poznali Chrystusa przez objawienie. Mamy na ten temat tutaj napisane, zresztą w rozdziale pierwszym tego samego wersetu jest również na ten temat dosyć wyraźnie powiedziane, że przez objawienie Jezusa Chrystusa można wiele zyskać. Oczywiście nie musi to być w takim zakresie, jakie miało miejsce w życiu Pawła. Nie musi to być w takim samym zakresie, w jakim to miało miejsce w życiu apostoła Jana, czy też ewangelisty Jana, bo tu są spory, czy to był apostoł Paweł, czy ewangelista. W każdym razie mówię o osobie, która dostała objawienie w Apokalipsie, w objawieniu Jana. O tym mówię. Bóg działa tak, jak chce, ale jednemu daje w taki sposób, drugiemu w inny. I Paweł, będąc świadom, że jest to tak ważne, również dla Kościoła Bożego, dla tych, którzy już kroczą za Jezusem Chrystusem, którzy poznają Jezusa Chrystusa poprzez Pisma, jednocześnie wiedział, że jeszcze czegoś im brakuje. Bo co do tego chyba nie ma wątpliwości. Skoro apostoł Paweł modlił się o to, prawda, zginając swoje kolana przed Ojcem, błagając Go, aby oni tego doznali, no to widocznie jeszcze tego do końca nie mieli. Jest to bardzo logiczne i myślę, że co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Uważam, że postawa apostoła Pawła to właśnie całkowite spoleganie na Bogu, całkowita zależność na Bogu i całkowita prośba, którą on zanosił za lud, właśnie wynikała z tego, że on sam najpierw doświadczył, że on sam najpierw doświadczył dobrodziejstw, które Chrystus mu przekazał, tego wspaniałego błogosławieństwa. Jego serce, wiedząc, kim jest Chrystus, w dużo szerszym zakresie, chciał, żeby również oni to mieli. I to jest, kochani, bardzo, bardzo dla nas ważna rzecz, bardzo dla nas ważna nauka, że to, co dzisiaj mamy, to nie jest wszystko. To, co do dzisiaj uzyskaliśmy od Boga, niezależnie od tego, czy jesteśmy w wierze rok, czy 51 lat, to nie jest cały czas wszystko. Bóg ma dla swoich dzieci, dla swojego Kościoła jeszcze więcej do przekazania, jeszcze więcej do wzięcia od Niego, więcej jeszcze błogosławieństwa. I dlatego też czytając to Słowo Boże, chciałbym, żebyśmy pomyśleli na ten temat, czy rzeczywiście, mówiąc tak po ludzku, jestem zadowolony ze swojego chrześcijaństwa, albo bardziej, czy jestem zadowolony ze swojej społeczności z Bogiem, czy jestem zadowolony ze społeczności z Jezusem Chrystusem, jaką mam na dzień dzisiejszy. Jeśli tak, to dobrze, ale muszę pamiętać, że to nie jest tak czy owak wszystko, co Bóg jest w stanie przekazać swojemu Kościołowi. Przekazać tobie, czy też mnie. Są jeszcze wielkie rezerwy, które Bóg jest gotów dać, tylko człowiek musi tego po prostu pragnąć. Musi tego chcieć. Musi do tego, no wiadomo, w tym musi jeszcze iść wiara, jakaś baza zbudowana na tym, co już dostaliśmy i wiara, że Bóg może dać więcej. Jestem przekonany, że Bóg, któremu tak samo zależy na tym, abyśmy mieli coraz więcej, będzie dawał każdemu z nas. I no cóż powiem, no chciałbym, żeby to było dla nas swego rodzaju wyzwanie, żeby to było dla nas swego rodzaju zachętą, żeby ten dzień dzisiejszy nakierował nasze oczy właśnie w tym kierunku, żebyśmy myśleli o przyszłości, żebyśmy nie pamiętali tylko to, co już Bóg dla nas zrobił, chociaż wiem, że świadectwa są wspaniałe, czasami są wręcz konieczne, ale też żebyśmy zabiegali o przyszłość, o jutro, o nasze jutro, żebyśmy zabiegali również o jutro moich braci, abyśmy zabiegali o jutro moich sióstr, moich bliskich, tych, którzy w mniejszym czy większym stopniu mają już poznanie Boga, ale wiemy doskonale i mamy tą świadomość, że tak jak Bóg mnie daje, tak również jest w stanie im dać. Tak to widzę i tak to wam przekazuję w tej właśnie ufności, że zaowocuje to i wyda swego rodzaju plon również w dniu jutrzejszym. Wiedzmy, że dawcą tego wszelkiego dobra jest Bóg, nie żaden człowiek, żadna nasza mądrość, bo wiemy doskonale, że nasza mądrość jest akurat odwrotnością mądrości Bożej, czyli mądrość ludzka jest odwrotnością mądrości Bożej i tutaj sami nic nie wymyślimy, choćbyśmy bardzo się starali, choćbyśmy nawet bardzo chcieli, ale musimy w tymi sprawami akurat już przyjść do Boga, bo jedynym dawcą, który może nas ubłogosławić w daleko szerszym zakresie jest Bóg i tylko Bóg. I niech to będzie takim mottem dla nas, nie tylko to, ale również to, co będziemy dzisiaj tu opowiadać, o czym będziemy śpiewać. Niech to będzie dla naszego wspólnego zbudowania i pójścia dalej. Amen. Powstańmy, kochani bracia, siostry, do modlitwy. I my, Ojcze, stajemy przed Tobą, wiedząc, że bez Ciebie, bez Twojej łaski, bez Jezusa Chrystusa nadal bylibyśmy w ciemności, zgubieni, bez celu, błądzący, nie mający w sobie życia, światła. Wielbimy Ciebie, żeś nad nami zlitowałeś, że nas wyrwałeś z ciemności i przeniosłeś do królestwa Twojego Syna, królestwa światłości, życia, pokoju, radości, nadziei. Tę nadzieję, Boże, w Tobie pokładamy na nasze wieczne życie, zmartwychwstanie i wieczne życie z Tobą. Ale też i tutaj, na każdy krok, na każdy dzień potrzebujemy Ciebie. Jakże potrzebujemy, Panie, Twojej łaski, żeby każdy z nas przez Twojego Ducha, mocą Twojego Ducha, żebyśmy i my byli utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żebyśmy nie byli chwiejni, żebyśmy nie byli jak dzieci miotane lada wiatrem nauki, pogłoskami, rzekomymi cudami, proroctwami, rzeczami, które nie mają ugruntowania w Twoim Słowie, ale są wizjami ludzi. Modlimy się, Panie, strzeż nas w prawdzie Twojej, w Chrystusie, w miłości Bożej, obyśmy wszyscy byli ugruntowani i głęboko zakorzenieni w Twojej miłości, w Jezusie Chrystusie, tak żeby żadne wichry, żadne burze nie złamały nas, nie oderwały nas od tego życia, od tej sprawiedliwości, która jest w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim. I daj, Panie, byśmy i my mogli pojąć szerokość i długość i wysokość i głębokość i miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, aby każdy z nas mógł być wypełniany całkowicie Twoją pełnią. Boże, jakże tego pragniemy, aby Twoja pełnia wypełniała nas, abyśmy już nie żyli według ciała, abyśmy nie żyli polegając na własnym rozumie, ale byśmy żyli w Chrystusie, pełnią Bożą, która jest w Nim, darowana nam przez łaskę Twoją. Mów do nas dzisiaj, kochany Panie, przez słowa, które czytamy z Twojego świętego słowa. Mów do nas przez słowa pieśni, które wznosimy przed Twój majestat. Pobudzaj nasze serca do wdzięcznej modlitwy. Chcemy, byś był wywyższony na tym miejscu, bo godzien jesteś, Panie. Godzien jesteś chwały i czci z każdego serca. Niechaj Tobie płynie uwielbienie w Jezusie Chrystusie, w mocy Ducha Świętego. Amen. Najcenniejszą Pełą Boże, tym największym skarbem, i wiem, że kiedy możemy Ciebie poznawać, wtedy jesteśmy dopiero skłonni wszystko inne sprzedać, Boże. To pomóż nam tym, Panie. Jesteśmy całkowicie zależni od Ciebie, Boże. Gdyż jako ludzie wierzący poszliśmy za Tobą, przyjęliśmy to wiarą, ale tak naprawdę potrzebujemy zawsze więcej, kroczyć Twoją drogą, Panie. Ty sam powiedziałeś, Panie Jezu, że ci, którzy przykładają rękę do pługa, nie mogą cofać się do tyłu, Boże. Niech to będzie dla nas swego rodzaju przypomnieniem i wyzwaniem na najbliższy czas, Panie. To jest na czas aż do Twojego przyjścia, kiedy spotkamy się z Tobą, Boże, kiedy staniemy przed Twoim tronem, przed Twoim majestatem. No to pomóż nam, Panie. Prosimy. Abyśmy znalezieni zostali po Twojej prawicy, Boże. Tego potrzebujemy, Twojego głosu, Twojego błogosławieństwa, Twojego prowadzenia. Prowadzenia w Duchu Świętym. Chwałę Ci oddajemy, należą i cześć, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa za Twoje wspaniałe dzieła, za to, co już dla nas uczyniłeś, za to, że nas przeprowadziłeś przez te wszystkie dzieje, ale również za obietnicę, że będziesz nas dalej prowadził i nic nie jest w stanie wyrwać nas z Twojej ręki. Chwała Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. Amen. Tobie tylko, Panie Jezu, całym sercem ufać chcę. Tyś jest źródłem hojnej łaski i niebem darzysz mnie. Tobie ufam, Panie Jezu, Ty mój najmilszy, najwspanialszy Zbawco. Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Pragniesz serca wykorzenić, moich żąd zabójczy się. Wiem, że szaty me wybieli Twa przenajświętsza krew. Prosimy, otwórz serca, daj łaskę opamiętania. Prosimy. Ty masz moc, Panie, zbawienia. Daj łaskę poznania Ciebie. Proszę Cię, Boże, błagam. naszych rodziców, którzy jeszcze są nienawróceni. Proszę Cię, Boże, ratuj ich. Tylko Ty możesz im pomóc. Przyprowadź ich, kochany Jezu, do Ojca naszego w niebie. Proszę Cię, błagam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Zewsząd grozi nieprzyjaciół. Wszystko to, co jest dobre, wszystko to, co jest pożyteczne, co jest miłe Tobie, Ty przekazałeś przez Świętego Ducha Świętego, który zamieszkał w nas, abyśmy stali się świątynią Twojego Ducha Świętego. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci. Dałeś nam to i wiemy, że tylko w Tobie są źródła. Wszystko w Tobie jest to, co czynimy dobre, to czynimy zgodnie z Twoją wolą. Jest to Twoje zwycięstwo, jest to Twoja chwała, jest to Twoje wyniesienie i Twoje błogosławieństwo dla swojego Kościoła. Dzięki Ci. My możemy tylko złożyć Ci dziękczynienie, że mamy w tym udział, Boże. Bo tak, Panie. Bo Ty nas błogosławiłeś swoją mocarną ręką przez Twoje postanowienie, przez Golgotę, przez krzyż, przez krew przymierza. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Boże nasz. To jest największy dar, jaki mogliśmy otrzymać. Bo dzięki temu my też zmartwychwstali zostaliśmy wzbudzeni. Chwała Tobie, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała, cześć. Chwała Tobie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Chwała Ci. Amen. Tak, Panie. Chwała Tobie. Halleluja. Chociaż przychodzą dni, kiedy uciska nas świat, kiedy zniszczyć nas chce, kiedy cierpimy do łez, kiedy bezradność w nas aż gdzieś do dna przygnieść nas chce, kiedy wciąż nowy cios pozbawia sił i budzi w nas żal. Otwórzmy oczy na to, że Chrystus to skarb w naczyniach glinianych ukryty, by na nas się dziś objawiło, że nic z nas, ale Bóg przeogromną ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz duch w każdym dniu odnawia się. Mamy ten skarb. Trochę udręki tej, do której dopuszcza Pan, wkrótce zakończy On i chwały ogrom nam da. Jeśli nie zajmie nam widzialny świat otwartych serc, razem więc patrzmy tam, gdzie wieczność jest, choć nie widać jej. Otwórzmy oczy na to, że Chrystus to skarb w naczyniach glinianych ukryty, by na nas się dziś objawiło, że nic z nas, ale Bóg przeogromną ma moc. Mamy ten skarb, więc nie dajmy zwątpieniu w nas żyć, bo choć człowiek zewnętrzny niszczeje, to nasz duch w każdym dniu odnawia się. Mamy ten skarb. O tak, Panie. Chwała Tobie. Amen. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Panie, to niewysłowiony skarb. To życie, ta nadzieja, ten pokój, ta radość.

i przybywa po prawicy Boga. On przecież wstawia się za nami. Hallelujah. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Zostało napisane: z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Halleluja. Tak, Panie, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas na krzyżu Golgoty. To, Panie, przez swą śmierć kupiłeś nas jako lud wybrany. Chwała Tobie. Aby ogłaszał Twoje święte imię, aby ogłaszał Twoje zbawienie, które Ty, Panie, jesteś twórcą, jesteś dawcą, jesteś, Panie, jesteś arcykapłanem, jesteś barankiem, który składa ofiarę. Ty jesteś wszystkim we wszystkim, Panie. Dzięki Ci, Boże, składamy, którzy przez krew swoją, Panie, kupiłeś swój Kościół, aby w nim być otoczony chwałą i w nas, w naszych sercach, Panie, abyśmy mogli wychwalać Cię, abyśmy mogli wzywać Twojego imienia, gdzie wszędzie imię Twoje jest wzywane, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Boże nasz, za tą wielką łaskę, którą dałeś nam, żeś nam objawił siebie samego. Bo Ty, Panie, tak powiedziałeś, że objawisz samego siebie. Nie światło, ale każdym tym, których wszystkich wybrałeś, Panie, tym objawisz. Tym, którzy są szczerzy wobec Ciebie, którzy szczerze Cię, Panie, szukają, których serca są czyste według Ciebie, Panie. Bo Ty, Boże, jesteś Bogiem świętym, Bogiem prawdy. Ty jesteś, Panie, drogą, prawdą, życiem. Ty, Panie, nas wyzwoliłeś z niewoli religii i przyniosłeś, Panie, do siebie. Chwała Tobie. Do siebie, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Panie, nasze, dzięki Tobie, Panie, nasze stopy stoją na trwałym fundamencie. Halleluja. Ty, Panie, jesteś tym fundamentem. Tak, Panie, dzięki nasz. Dzięki, Panie Boże, żeś nam to objawił, że nie mamy stać w religiach, nie mamy oczekiwać zbawienia w jakichś kościołach, w jakichś organizacjach, lecz tylko w Tobie, Panie Jezu. Tylko w Tobie, Panie Jezu. Tobie, Ciebie, Panie, słuchać, Ciebie miłować całym sercem, Panie, bo tego chcesz, abyśmy Cię wzywali, miłowali i przestrzegali Twoich przykazań. Wysłuchaj nas, Panie, w Twoim imieniu, Panie. Prosimy. Amen. Jam słaby i bezradny, nie ważę się bez Ciebie ni na krok. Ujmij mą dłoń, a wtedy, miły Zbawco, nie będzie miejsca w sercu mym dla trwóg. Ujmij mą dłoń, przyciągnij mnie do siebie, w bliskości serca Twego pragnę być. Ujmij mą dłoń, inaczej zbłądzić mogę, po drodze prawej sam przede mną idź. Ujmij mą dłoń, przede mną droga ciemna, jeśli ode mnie swą odwrócisz twarz, lecz słowo Twe pochodnią ścieżce mojej, gdy rękę dasz. Ujmij mą dłoń, gdy wejdę w Jordan śmierci, przez który dla mnie raz musiałeś iść. Niech wtedy światło Twoje mnie oświeci. Daj w śmierci chwili odtrwóg wolny. Panie, Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Dzięki Tobie zrobiliśmy pierwszy krok i dzięki Tobie możemy zrobić każdy kolejny. I też z ufnością wiemy, że jeśli przyjdzie nasz dzień, aby rozstać się z tym światem, jeśli nie powrócisz do tego czasu, ale odwołasz nas z tego świata, Panie, mamy ufność, że wtedy będziesz z nami. Nie zostawisz nas, nie opuścisz, ale w Twojej łasce przejdziemy z tego padołu łez do krainy wiecznego życia i szczęścia i pokoju i odpocznienia w Tobie. Daj, byśmy nikt z nas nie żyli w strachu przed śmiercią. Ty umarłeś, aby wyzwolić nas od strachu przed śmiercią. Pokonałeś szatana i Ty masz klucze śmierci i życia. To Ty, Panie, otwierasz i zamykasz. To Ty decydujesz, jak długo żyjemy i kiedy mamy odejść z tego świata. Daj, byśmy nie lękali się tego, co przed nami, ale pokładali w Tobie ufność na każdy jeden krok na tej drodze. Chociaż gęstnieje ciemność wokół nas, chociaż czasy są niepewne, chociaż wiele rzeczy, których nie rozumiemy, wiele głosów, które przemawiają o swoich racjach i prawdach. Panie, wiemy, że tylko ten, kto słyszy Twój głos, dobrego pasterza, idzie drogą życia i zbawienia i światłości i nie będzie chodził w ciemności, gdyż Ty rozświecasz naszą drogę. Chwała Tobie za to. Panie, rozświecaj nasze umysły, rozświecaj nasze serca. Daj, byśmy, kiedy czytamy, rozważamy Twe słowo, ono jak lampa rozpraszało wszelką ciemność w naszym życiu, przynosząc nam uzdrowienie ducha i duszy i ciała, przynosząc siłę i mądrość i zdolność, by z Tobą żyć, by się Ciebie trzymać, by ostać się w pośród życiowych burz. Prosimy, mów do nas, Panie, i daj nam uszy do słuchania, i łaskę, byśmy nie byli biernymi słuchaczami, ale wykonawcami Twej woli, którą nam objawiasz w Twym Słowie. Prosimy w tym świętym, najwyższym imieniu, jakie jest dane ludziom, ponad wszystkie imiona, imię Jezus. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy, kochani, drugi list do Koryntian, 6 rozdział i będziemy czytali od 3 do 10 wiersza. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział i czytajmy od 3 wiersza. Apostoł Paweł pisze: w niczym nie stawiamy żadnej przeszkody, aby nie podważano naszej posługi, ale we wszystkim stawiamy siebie za przykład jako słudzy Boga. W wielkiej wytrwałości w uciskach, w potrzebach, w trudnościach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w trudach, w bezsennych nocach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, w słowie prawdy, w mocy Boga, przez oręż sprawiedliwości w prawej i lewej ręce, przez chwałę i hańbę, przez złą sławę i dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak godni zaufania, jako nieznani, a jednak dobrze znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmucani, jednak zawsze radośni, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a wszystko posiadający. Wielka wytrwałość w przeróżnych okolicznościach i wyzwaniach jest kluczowym elementem charakteru apostołów i wierzę, że wszystkich prawdziwych naśladowców Pana Jezusa. Nie uciekanie od niesprzyjających okoliczności, ale stawianie im czoła. Nie poddawanie się presji, ale mocne stanie na właściwym stanowisku. Nie uleganie pokusom, ale wytrwała walka ze słabościami naszego ciała i diabelskimi atakami i jego zasadzkami. Nie kompromis z grzesznym światem, ale wierność Bogu i Jego Słowu. Wytrwałość. Wytrwałość w pośród życiowych burz i zamieci, niepewności jutra i zmienności losu. List do Hebrajczyków, 10 rozdział i 36 wiersz mówi: wytrwałości wam bowiem potrzeba, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Boża obietnica zmartwychwstania i wiecznego życia czeka tylko tych, którzy okażą się wytrwałymi pielgrzymami, którzy nie zawrócą z obranej drogi za Jezusem. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście, drugim rozdziale i 12 wierszu mówi: jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też będziemy królować. Ale jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze. A więc jakże ważna jest wytrwałość w naszym chrześcijańskim życiu. Nie start, nie pierwsze kroki, nawet nie długie lata, ale wytrwałość we wszystkim do samego końca. To jest dowodem prawdziwego zrodzenia z Ducha i Jego dzieła Bożej łaski w życiu Bożych dzieci. Apostoł Paweł wskazuje nam w tym fragmencie na różne trudne aspekty swojego życia i służby, podkreślając rolę wytrwałości w nich wszystkich. Od tego zaczyna. Mówi o wielkiej wytrwałości w pośród tych wszystkich rzeczy, które dalej wymienia. Dalej w dalszej części tego listu, drugiego listu do Koryntian, w 12 rozdziale i 12 wierszu, Paweł mówi: znaki apostoła dały o sobie znać wśród was we wszelkiej wytrwałości, jak i w znakach, cudach oraz przejawach mocy. Dzisiaj dla wielu znaki, cuda i przejawy mocy stanowią niemal wyłączne kryterium Bożego powołania i pomazania. Jeśli ktoś dużo mówi o uzdrowieniach, opowiada o niezwykłych cudach, wielu ludzi jest gotowych zaakceptować niemal wszystko, co tacy ludzie mają do powiedzenia, choćby tego nie było w Biblii. Jednak znaki, cuda i przejawy mocy mogą być oczywiście prawdziwie dziełem Boga, ale też mogą być iluzją. Mogą być wynikiem sprytnej psychomanipulacji. Mogą być też dziełem zwodniczych duchów lub po prostu zwykłym kłamstwem i wyolbrzymianiem rzeczywistości. Pan Jezus ostrzegał przed zwiedzeniem wynikającym z podążania za cudotwórcami i niezwykłymi zjawiskami. Polecił nam natomiast dokładną analizę charakteru tych, którzy mienią się Bożymi posłańcami. Pan Jezus powiedział: po owocach ich poznacie, nie po cudach, nie po jakichś wielkich znakach. Nie mówię, że to jest bez znaczenia. Nie mówię, że tego nie pragniemy, nie, że o to się nie modlimy. Ale Pan Jezus mówi: nie to jest elementem rozpoznawczym prawdziwych Bożych pomazańców. Pan Jezus mówi: patrzcie na owoc ich życia, to znaczy ich postępowanie i cechy ich charakteru. To jest owoc. Jak człowiek postępuje i jakim charakterem się odznacza. I na tym, zauważcie, apostoł Paweł skupia się w drugim liście do Koryntian, starając się dowieść swojego apostolstwa. Zauważcie, że w całym tym liście, w którym apostoł Paweł broni swojego apostolstwa, nie wymienia jakichś cudów, które dokonał, a wiemy, że dokonał wielu. Ale on nie powołuje się na te rzeczy. Nie opowiada nam historii o uzdrowieniach, o wskrzeszeniach zmartwych, o cudach, które Bóg przez niego dokonał. W ogóle nie mamy żadnych szczegółów dotyczących takich rzeczy w tym liście. O czym Paweł mówi w tym liście? O tym, jak żył między nimi. Jak postępował. Jakie było jego życie. Mówi: zobaczcie na owoc mojego postępowania. Czym się charakteryzowaliśmy? Czy widzicie w nas, mówi, we mnie i w moich współpracownikach, odbicie charakteru Chrystusa? Na tym się apostoł Paweł skupia, starając się wykazać różnicę między autentycznym apostolstwem a jego podróbkami, reprezentowanymi przez sprytnych oszustów, którzy wkradli się do zboru w Koryncie. Oni prezentowali siebie jako arcyapostołów, najlepszych z apostołów. I prawdopodobnie mówili o wielkich dokonaniach, które tam się działy i tam się działy, jeszcze gdzie tam się nie działy. Ale tego nie można było zobaczyć. Tak jak dzisiaj wielu przyjeżdża, opowiada o różnych cudach, ale jak się zaczynają modlić i coś tam robić, to nie widzimy tych cudów. Ale mówią, że tam to wskrzesili umarłych, że tam komuś noga odrosła, tam komuś ręka odrosła, tam się wydarzyły wielkie cuda, ale Czemu my tego tutaj nie widzimy? Skoro tam się to działo, jeżeli są faktycznie takimi pomazańcami, mają taką moc, czemu my tego tutaj nie widzimy? Tylko słyszymy ich słowa, ich przechwałki. Takich było i jest dzisiaj wielu. Poprzez różnorodne okoliczności, w sposób właściwy dla chrześcijańskiego sługi i poprzez potężne narzędzia służby, Paweł i jego współpracownicy prezentują się jako wierni, wytrwali, posłani przez Boga i uzdolnieni przez Niego do powierzonej im służby. Termin przetłumaczony tutaj w niektórych tłumaczeniach jako polecanie siebie, Paweł mówi polecamy siebie, zawiera w sobie ideę dostarczania dowodów cech charakteru przez działanie. Czyli o takim poleceniu Paweł mówi. Paweł nie mówi o poleceniu słownym, że my jesteśmy Bożymi apostołami, ale Paweł mówi, polecamy się przez to, kim jesteśmy i jak postępujemy. Nasze życie i nasz charakter jest naszym poleceniem. Więcej, mówi do Koryntian, wy jesteście listem polecającym. Przecież to, co w waszym życiu się stało, dzięki naszej posłudze, jest dowodem tego, kim jesteśmy. A dzisiaj Koryntianie są w miejscu, w którym podważają apostolstwo Pawła, zwiedzeni przez tych właśnie arcyapostołów, oszustów, którzy siebie prezentują jako tych prawdziwych pomazańców i mówią o swoim powodzeniu, mówią o swoich sukcesach, a Paweł mówi o swoich słabościach. Paweł mówi o swoich trudnościach, mówi o swoich prześladowaniach, o swoich zmaganiach. Jaki kontrast. Pomyślmy i posłuchajmy dzisiejszych kaznodziejów, o czym oni mówią. Czy mówią o swoich zmaganiach, o swoich cierpieniach, o bolesnych doświadczeniach, czy opowiadają tylko o samych sukcesach? Jakiż kontrast między tym biblijnym apostołem, a współczesnymi, wieloma współczesnymi apostołami, którzy w ogóle nie przyznają się do żadnych słabości i braków i nie proszą o modlitwę, tak jak Paweł wszędzie prosił, gdziekolwiek pisał, módlcie się o nas, módlcie się o nas, pamiętajcie o nas w modlitwie. W przeciwieństwie do fałszywych nauczycieli, praca Pawła nie polegała na kwiecistym oratorstwie, w wygodnych okolicznościach, ale raczej jego służba była niełatwa i wywoływała przeróżne reakcje. Niektórzy kochali Pawła, cenili go, szanowali go, a inni przeklinali, złorzeczyli, nienawidzili go. Tak jak Paweł wcześniej powiedział, dla jednych jesteśmy wonią życia ku życiu. Dla innych jesteśmy wonią śmierci ku śmierci. Całościowe spojrzenie na posługę Pawła prowadzi nas do wniosku, że Paweł i jego współpracownicy są prawdziwymi sługami Boga. Bóg stoi za ich posługą. Ich przeciwnicy próbowali argumentować, że ich służba budzi wątpliwości co do tego, czy powierzona im misja rzeczywiście pochodzi od Boga, bo przecież mają ciągle jakieś kłopoty, są biczowani, więzieni, zhańbieni w oczach wielu, często zasmuceni, ubodzy, oskarżeni o oszustwo. Nie wydają się to być cechy wpływowej, skutecznej, błogosławionej przez Boga służby. Jaka to jest błogosławiona przez Boga służba? Kiedy wszystkie drzwi się otwierają? kiedy wszyscy nas mile witają i kłaniają się przed nami, to jest błogosławiona służba? No tak wielu ludzi dzisiaj myśli. Błogosławiona to znaczy łatwa, to znaczy przyjemna, to znaczy pełna profitów. Jak w mieście o was dobrze mówią, jak władze miasta się z wami liczą, no to błogosławieństwo na was spoczywa. A może jesteśmy ludźmi kompromisu i dlatego o nas dobrze mówią i z władzami miasta trzymamy. I jak niektóry, ostatnio jeden brat mi mówi, na zborze powieszony plakat, na kogo mają głosować. I ulotki rozdają ludziom w zborze, na kogo mają głosować. Może dlatego. Czy takie coś nazwiemy błogosławieństwem Bożym? Czy to jest miejsce, żeby takie rzeczy robić? A więc patrzmy na biblijne wzorce. Patrzmy, jak Paweł tutaj przedstawia błogosławieństwo swojej służby. Paweł nam tutaj przedstawia całą listę, która jest świadectwem autentycznej posługi apostolskiej. I Paweł tutaj przedstawia kontrkulturowy obraz sukcesu. Nie taki sukces, o jakim świat mówi. To jest zupełnie inny obraz sukcesu. Nie taki, o jakim świat mówi, ale taki, który podąża śladami cierpiącego sługi, którego autentyczna posługa miłości zaprowadziła na krzyż Golgoty. Taka posługa uwydatnia raczej moc Boga niż znaczenie pojedynczego człowieka. Pierwsze cztery elementy opisu na tej liście przedstawiają ogólny obraz trudnych okoliczności towarzyszących posłudze apostoła. Pierwsze dwa elementy z tej listy widzieliśmy już wcześniej w tym liście. Paweł otwiera drugi list do Koryntian pięknie wyrażonym błogosławieństwem, chwaląc Boga za jego pocieszenie i zachętę w utrapieniu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza we wszelkim naszym ucisku. A więc Paweł miał wiele ucisków i to różnorakich ucisków. Mówi we wszelkim ucisku, czyli to są różne uciski. I mówi, Bóg nas pociesza we wszelkim naszym ucisku. Po co? Abyśmy byli w stanie pocieszać tych, którzy są we wszelkim ucisku. A więc są też inni, nie tylko oni są, ale też inni są we wszelkich różnych uciskach i trzeba im pocieszenia. I Paweł mówi, Bóg nas pociesza, a my z kolei pocieszamy ich tym pocieszeniem, które Bóg nam dał w naszym ucisku, czy w naszych uciskach. Gdyż tak jak obfitują, mówi, cierpienia Chrystusa względem nas, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Jeśli zaś jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia. Jeśli jesteśmy pocieszani, to dla waszej pociechy, działającej w wytrwałości tych samych cierpień, których i my doznajemy. Zobaczcie, o czym Paweł tutaj, na samym początku tego listu, to są pierwsze słowa od 3 do 6 wiersza. Paweł mówi o cierpieniach, o uciskach i wytrwałości. Wytrwałości w pośród tego wszystkiego, nie załamywania się, nie zniechęcania się, nie cofania się. Wytrwałość. W naszym fragmencie, w 6 rozdziale, Paweł opisuje wytrwałość, jakiej wymagała jego służba, jako wielką wytrwałość. Mówi o wielkiej wytrwałości. I ta lista, która znajduje się tutaj w 6 rozdziale, definiuje różne aspekty tej wytrwałości. W czym Paweł był wytrwały? W sumie mamy tutaj aż 28 aspektów wytrwania w trudnych okolicznościach. Wytrwania w trzymaniu się Bożych metod działania i wytrwania w paradoksach autentycznej służby. Pierwsze trzy elementy na naszej liście opisują różnorakie, powszechne, bolesne doświadczenia. Zobaczcie, uciski, niedostatki, utrapienia. Uciski to tłumaczenie słowa, które odnosi się do ogólnego, fizycznego lub emocjonalnego cierpienia. To słowo rzadko występuje poza biblijną greką, a w literaturze biblijnej odnosi się do trudnych okoliczności i kłopotów, które wywołują niepokój, czy też wewnętrzne emocje udręki wywołane przez te niesprzyjające okoliczności. Paweł mówił w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale i 22 wierszy, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Bożego Królestwa. Wiele ucisków. Mówi, to jest normalne. Jeśli chcecie iść za Chrystusem i chcecie dojść do Królestwa Bożego, to nie spodziewajcie się otwartych drzwi i kwiatów sypanych przed wami, i oklasków, i klepania po plecach, i głaskania. Od czasu do czasu, chwała Bogu, są takie rzeczy, które nas tam zachęcą, ale mówi co? Wiele ucisków. Musimy, mówi, przejść przez wiele ucisków, żeby wejść do Królestwa Bożego. Na to się musimy nastawić. Nie nastawiajmy się na sukcesy i powodzenia, ale na uciski, na różnego rodzaju sytuacje, które będą powodowały nasze zmagania emocjonalne, kryzysy. Drugi termin odnosi się do zestawu stresujących okoliczności, utrapień, trudności, udręk lub kłopotów. To kolejne słowo na apostolskiej liście bolesnych doświadczeń to niedostatki, albo potrzeby, albo braki. Chyba wszyscy wiemy, co to znaczy. Nikt z nas nie ma wszystkiego, co dobrze byłoby mieć, a z pewnością nie mamy wszystkiego, co byśmy chcieli mieć. Wszyscy wiemy, co to są niedostatki, braki. Wszyscy mamy pewne niespełnione potrzeby, niedostatki czy braki w różnych aspektach naszego życia. Apostoł Paweł też nie żył w bajkowym świecie, w którym spełniają się wszystkie marzenia i życzenia, ale żył w tym samym upadłym świecie, w którym i my żyjemy, gdzie wiele naszych potrzeb nie jest w pełni zaspokojonych, nie mówiąc już o naszych zachciankach. Paweł wiedział, co to jest niedostatek snu, niedostatek jedzenia, wygody, odpoczynku i wielu innych podstawowych potrzeb, z jakimi się wiąże życie na tej ziemi. Ale nie narzekał z tego powodu, ale cierpliwie, wytrwale to wszystko znosił. Kolejnym powszechnym ludzkim doświadczeniem są utrapienia. Dosłownie ten termin odnosi się do bycia zamkniętym w ciasnej przestrzeni. Wyobraźcie sobie bycie zamkniętym w ciasnej skrzyni, gdzie nie można się ruszyć. To taki termin tutaj Paweł używa. Ten termin opisuje próby i trudności, od których nie ma ucieczki. z którymi trzeba żyć, które trzeba znosić. Możesz protestować, możesz się nie zgadzać ze swoim losem, możesz się nad sobą użalać i narzekać, jeśli chcesz. Możesz myśleć, że inni nie mają tak źle jak ty, ale to wszystko na nic. Od pewnych problemów nie da się uciec. Każdy z nas musi znosić pewne niedogodności i zmagać się z pewnymi utrapieniami, które nam towarzyszą. To są różne rzeczy. To może być chore dziecko. To może być nieposłuszne dziecko. To może być uciążliwy sąsiad czy sąsiadka. To mogą być jakieś aspekty naszego zdrowia, które szwankuje. To może być trudny szef w pracy albo pracownicy, którzy ciągle zawodzą. Różne rzeczy, od których po prostu nie da się uciec. No, są, pracownika możesz wywalić, ale skąd wiesz, że znajdziesz lepszego? Szefa trudniej zmienić, sąsiada też, a żony, męża, dzieci, rodziców? Po prostu trzeba z tym się pogodzić, trzeba z tym żyć, trzeba to znosić. Apostoł Paweł nie składa świadectwa wyzwolenia ze wszystkich ucisków, usunięcia wszystkich braków i utrapień, ale co? Składa świadectwo o wytrwałości w obliczu tych problemów. Nie narzekania na nie i nie uciekania od trudnej rzeczywistości. Świadectwem Pawła jest wielka wytrwałość w pośród życiowych zmagań, które są udziałem wszystkich ludzi w mniejszej lub większej mierze. Kolejne trzy elementy na tej liście wytrwałości dotyczą bardziej osobistych, bolesnych cierpień wynikających z ludzkiej wrogości wobec zwiastunów Ewangelii i podejmowanych prób ich zastraszenia. A więc mamy tutaj chłosty, więzienia i różnego rodzaju rozruchy. A więc tutaj przechodzimy do bardziej szczegółowego omówienia apostolskich ucisków i utrapień. Głoszenie Ewangelii wśród Żydów i pogan nie spotykało się generalnie z ciepłym przyjęciem. I to nie tylko w tamtych czasach, ale przez wiele kolejnych wieków historii chrześcijaństwa. Apostołowie i ich następcy w kolejnych pokoleniach znosili liczne, bolesne formy nacisku mające powstrzymać ich misyjną działalność. I wiemy, że dzisiaj wielu naszych braci, wiele naszych sióstr doświadcza podobnych form agresji ze strony bezbożnych ludzi, reprezentujących wrogie Bogu światopoglądy, czy też formy religijności. Pierwsze tutaj słowo, chłosty albo biczowania, może się odnosić do uderzeń pięściami, tak jak w Ewangelii Łukasza 10:30. Może odnosić się do uderzeń rózgami, tak jak w Dziejach Apostolskich 16:22 i 23. I może się odnosić do uderzeń biczami, tak jak w Ewangelii Łukasza 12:48. Klemens, biskup zboru w Rzymie z końca I wieku, pisze o 7 chłostach apostoła Pawła, choć sam apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale, 24 i 25 wiersz, wspomina o 5 biczowaniach od Żydów i 3 chłostach od pogan. Żydzi wymierzali tę karę biczowania za pomocą skórzanego bicza z trzech splecionych rzemieni, przy czym 13 uderzeń wymierzano w pierś, 13 uderzeń w prawe ramię i 13 uderzeń w lewe ramię. Prawo mojżeszowe zabraniało zadawać więcej niż 40 uderzeń podczas biczowania, więc przezorni Żydzi poprzestawali na 39 uderzeniach w sumie. Wyobrażacie sobie takie publiczne obnażenie nas, zdjęcie z nas ubrań i 13 ciosów takim rzemieniem w piersi. 13 w jedno ramię, 13 w drugie ramię. Paweł mówi, że 5 razy był tak biczowany. 5 razy, mówi, otrzymałem od Żydów po 39 uderzeń. Ilu z nas zniosłoby jedną taką chłostę? Ja nie wiem, jakbym przeżył 39 batów na gołą skórę. W dzieciństwie zdarzało mi się parę razy dostać 25 pasów na tyłek. Więc mam pewne wyobrażenie tego cierpienia, choć jestem przekonany, że żydowscy egzekutorzy bili mocniej niż moja mama. A jak wyglądała skóra po takim biczowaniu? Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale i 17 wierszu mówi o stygmatach Jezusa na swoim ciele. Pewnie zastanawialiście się, o co, jakie stygmaty tu chodzi w świetle tych katolickich, fałszywych stygmatów ojca Pio czy innych świętych. To greckie słowo stygmaty oznacza ślady, piętna, blizny. Takie jest znaczenie tego słowa. To jest greckie słowo stygmatos. Oznacza po prostu blizny, piętna, ślady. Każde takie biczowanie z pewnością zostawiało na ciele blizny. A ponadto Rzymianie chłostali rózgami, kijami lub rzemieniami, do których były przymocowane ostre fragmenty metalu lub jakieś inne ostre przedmioty, na przykład połamane kości zwierząt. I Rzymianie w ten sposób chłostali. A Paweł mówi, że 3 razy był bity przez Rzymian. 5 razy od Żydów, 3 razy od pogan. Więc w rezultacie jego ciało mogło być pełne stygmatów, pełne tych blizn, śladów po tak licznych zadanych mu ciosach. Pawłowi nie były obce ani więzienia, ani zamieszki, ani rozruchy pełne przemocy napierającego tłumu. Myślę, że nikt z nas póki co nie doświadczył czegoś takiego, ale myślę, że jest to jedna z najbardziej chyba nieprzyjemnych rzeczy, jaka mogłaby nas spotkać. Stanięcie w obliczu rozjuszonego tłumu z kijami, z jakimiś, wiecie, sztachetami, widłami, nie wiem, czymkolwiek w rękach, napierającego na nas ludzi wściekłych, pełnych nienawiści. A tych miejsc w Biblii jest pełno. W Dziejach Apostolskich mamy mnóstwo takich miejsc, gdzie Paweł z takimi ludźmi miał do czynienia. Rozjuszone tłumy. Paweł mówi o takich zderzeniach z tłumami, które chciały go zabić w Damaszku, w Jerozolimie, Antiochii Pizydyjskiej, w Ikonium, Listrze, Tesalonicze, Berei, Koryncie, Efezie. A czekały go jeszcze kolejne. A więc to jest jego świadectwo. Mówi, byłem publicznie bity. Lała się ze mnie krew. Teraz jestem pełen blizn, pełen śladów wierności Chrystusowi. I mówi, w tym wszystkim wytrwałem, w tym wszystkim się nie wycofałem. To nie było tak, że jak Pawła zlali w jednym mieście, to już mówi, ja już dalej nie idę, ja mam dosyć, już mnie wszystko boli, ja muszę teraz do sanatorium się wykurować. On ledwo się pozbierał i mówi, idę dalej, do następnego miasta. A bracia mówią, słuchaj, Pawle, tam cię czekają kolejne. On tak, ja wiem, mówi, Duch Święty mnie przekonuje, że w każdym mieście czekają mnie rozruchy, biczowania, to wszystko mnie czeka, ale mówi, nie mogę inaczej, muszę iść. Duch Święty mnie przynagla, dusze ludzi czekają, ludzie giną, muszę iść, chociaż wiem, co mnie czeka. To jest apostolstwo, to jest świadectwo prawdziwego powołania Bożego. Gotowość pójścia tam, gdzie wiemy, że nas nie przyjmą z otwartymi ramionami, ale gdzie nas oplują, gdzie nas wyzywają, gdzie nas uderzą. Tu trzeba pomazania Bożego. Kolejna trójka na tej liście to sytuacje, w których cierpienie wynika częściowo z własnych decyzji. Paweł mógł uniknąć tych rzeczy, ale ze względu na Chrystusa, ze względu na to powołanie, był gotów znosić te kolejne cierpienia i był gotów zmagać się z różnymi problemami, takimi jak trudy, nieprzespane noce i głód czy posty. Pierwsze słowo tutaj na tej liście, tych trzech, to słowo, które odnosi się do ciężkiej, żmudnej pracy, aż do wyczerpania. Paweł mówił o takich trudach. Kiedy mówi trudy, to mówi trudy wynikające z ciężkiej charówy, ciężkiej pracy do totalnego wyczerpania. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 2:9, Paweł mówi o pracy w dzień i w nocy. Mówi, w dzień i w nocy pracowaliśmy. Co może tłumaczyć kolejny problem na tej liście, czyli bezsenne noce. Wiecie, jak to jest? Czasami człowiek się napracuje do tego stopnia, że nie może spać. Czasami jest tak, że się spracujemy i padamy i śpimy jak kłoda, ale czasami jest zupełnie inaczej. Człowiek jest umęczony i nie może spać, bo go wszystko boli, bo jest tak umęczony pracą. A więc być może ta bezsenność, o której Paweł dalej mówi, odnosi się do tego, ale myślę, że nie tylko, ponieważ wiemy, że Paweł niestrudzenie służył zborom znajdującym się pod jego opieką i nie tylko pracował fizycznie, wyrabiając namioty, aby się utrzymać finansowo, ale też otaczał opieką tych nowych wierzących, którzy się nawracali. Wielu z nich w tamtych czasach było niewolnikami, którzy w ciągu dnia musieli pracować dla swoich panów. I jedynym czasem, w którym mogli się spotkać na modlitwę, na rozmowę, na rozważanie słowa, była noc. Spotykali się tylko w nocy, nie tak jak my. Tutaj sobie w biały dzień jeszcze światełka zapalone. Oni się spotykali często po nocach, bo w ciągu dnia nie mieli takiej możliwości. Więc Paweł, wiecie, w dzień pracował przy wyrobie namiotu, a potem przychodzili ludzie, z którymi trzeba było rozmawiać, o których trzeba się było modlić, którym trzeba było doradzać, których trzeba było pouczać. I stąd mogły być te nieprzespane noce. Ponadto Paweł też poświęcał czas na modlitwę i w ciągu dnia mógł nie mieć na to zbyt wiele czasu, kiedy pracował. Owszem, można pracować i modlić się, ale wiecie, jak to ciężko czasami skupić się jest na modlitwie, jak człowiek coś tam robi. Tak jak tutaj szycie namiotów może nam się wydawać taką pracą, przy której można swobodnie myśleć i można się modlić. Być może, nie wiem, jak Paweł to robił, ale myślę, że pewne zajęcia wymagają skupienia, szczególnie dla mężczyzn to jest problem. Ja jak się skupię na jednej rzeczy, to już mam problem z innymi. Nieraz coś próbuję robić i słuchać, ale dużo mi ucieka niestety. Nie mam takiej rozdzielnej uwagi jak moja żona, jej łatwiej jest. Ona potrafi 3-4 rzeczy naraz robić i ogarnia to. Ja jak jedną już zrobię, to już ona do mnie coś mówi, ja coś robię, a nic nie słyszę. Także nie wiem, jak z Paweł, czy miał podzielną uwagę, czy nie, ale być może też i nieraz po prostu po ciężko przepracowanym dniu skłaniał swoje kolana, tak jak dzisiaj Sławek czytał z listu do Efezjan i modlił się o zbory, modlił się o potrzeby. modlił się z tymi, którzy przychodzili, modlił się sam. Wymagania apostolskiej posługi Pawła, zwłaszcza jego ciężkie, częste podróże, mogły też wiązać się z niedojadaniem, z głodem. Użyte tutaj słowo może oznaczać albo głód, albo post. Wiecie, że jedno z drugim jest ściśle związane. Jak się pości, to się jest głodnym. I jak się nie je, to można pościć. Czasami jest tak, że decydujemy się na post i mamy co jeść, ale rezygnujemy po prostu, bo chcemy poświęcić się post temu właśnie, by pościć i modlić się. Ale czasami są sytuacje, w których po prostu nie ma co jeść. Gdzieś tam jesteśmy i wtedy możemy po prostu zdecydować, okej, nie tylko nie będę jadł, ale będę pościł, poświęcę ten czas modlitwie, poświęcę ten czas Bogu. Więc Paweł tutaj mówi też o postach, czy też okresach głodu, niedojadania. Wiemy, że czasami Pan Jezus tak służył, że nie miał czasu, żeby zjeść. Do tego stopnia, że jego rodzina przyszła pewnego dnia i myślała, że oszalał, bo nie miał czasu, żeby jeść. Apostoł Paweł przy swojej działalności apostolskiej, przy tych różnych obowiązkach, pewnie też często machał ręką na jedzenie, bo byli bracia, były siostry, trzeba było podzielić się z nimi duchowym pokarmem. I tak jak Pan Jezus mówił, mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Ciało może poczekać, ale duchowo jestem posilony społecznością słowa, modlitwy. Tak jak my teraz planujemy pod koniec tygodnia spotkać się z braćmi tam w Płocku na 3 dni, czwartek, piątek, sobota, postu i modlitwy. I powiem wam szczerze, że jak tam jeżdżę na te posty, w ogóle nie brak mi tego jedzenia. To jest tak bogaty duchowy czas społeczności z braćmi, modlitwy, słowa, że jedzenie w ogóle... Tam przychodzi czasami jakieś, wiadomo, coś tam pościska, coś tam głowa trochę poboli czy tego, ale to w ogóle jakby nie jest to problemem. Nie jest to dla mnie osobiście wielkim problemem, kiedy jest ta duchowa społeczność, kiedy jest Słowo Boże, kiedy jest czas modlitwy, kiedy są bracia gorliwi dla Boga, to jedzenie może nie istnieć. I myślę, że Paweł też podobnie podchodził, że jak są te Boże rzeczy, to jedzenie może poczekać, można jeszcze trochę nie zjeść. I znowu, Paweł z radością znosił te wszystkie trudy swojej posługi, opisane w tych 9 słowach. Ponieważ, jak mówi w Dziejach Apostolskich, nie cenił nadmiernie swojego życia, ale zabiegał, by z radością dokończyć swój bieg i służbę, którą otrzymał od Pana Jezusa, żeby świadczyć o Ewangelii łaski Boga. Niezwykła wytrwałość Pawła przejawiała się również w kolejnych 9 pozytywnych cechach znajdujących się na tej liście. Paweł nie tylko był wytrwały w tych trudnościach i zmaganiach, ale Paweł był również wytrwały w trzymaniu się tego, co dobre. I to jest, bracia i siostry, niezwykle ważna równowaga w naszym życiu. Nie bądźmy chrześcijanami, którzy nie robią tego, nie robią tamtego i nie robią jeszcze tego. Ale bądźmy chrześcijanami, którzy nie robią tego, ale robią to. O, takimi bądźmy chrześcijanami. Bo niektórzy chrześcijanie mówią, ja nie piję, ja nie palę, ja nie przeklinam, ja nie chodzę do kina, ja nie oglądam telewizora. I to jest całe ich chrześcijaństwo. Oni nie robią po prostu tych grzesznych rzeczy. To dobrze, że tego nie robisz. Chwała Bogu. Ale co robisz? To jest moje pytanie. Co robisz w związku z tym? Czy w związku z tym znalazłeś sobie inne hobby? Na przykład siedzisz na YouTubie i oglądasz filmy chrześcijańskie na YouTubie całymi dniami. Uważasz, że to jest błogosławiona służba twoja, oglądanie filmów na YouTubie. Albo na Facebooku. Albo jeszcze co innego dzisiaj ludzie robią, duchowego, im się wydaje. Musimy naprawdę, bracia, siostry, zobaczyć, co robimy. To jest ważne. Co robimy dla Pana Jezusa? Czy służymy innym w miłości? Czy głosimy Ewangelię? Czy pracujemy dla Pana? I czy w tym jesteśmy wytrwali? Paweł tutaj mówi o tym, czego nie robi. Wcześniej o tym mówił. Nie dajemy nikomu zgorszenia. Nie robimy nic, co mogłoby być dla kogokolwiek zgorszeniem. Ale mówi, w wytrwałości znosimy problemy, uciski, zmagania i w wytrwałości czynimy to, co jest dobre, to, co jest miłe Bogu. W tym też jesteśmy wytrwali. Nie to, że zrobiliśmy coś raz i już jesteśmy zadowoleni, już mamy zaskarbione u Boga na zawsze, na wieczność, ale ciągle jesteśmy wytrwali w czynieniu dobra. Paweł mówi, dzisiaj, bracia, póki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. Wykorzystując czas, bo dni są złe. Róbmy, bracia i siostry, to, co dobre. Szukajmy naszego miejsca posługi. Komu możemy coś dobrego zrobić? Kogo możemy odwiedzić? Kogo możemy pocieszyć? Kogo możemy zachęcić? Kogo możemy wesprzeć? Służmy jedni drugim w miłości. Służmy Chrystusowi w ten sposób. W tym bądźmy wytrwali. Nie, że raz coś zrobimy, nie, że od czasu do czasu się zerwiemy, ale szukajmy, jak służyć. Szukajmy, jak być użytecznymi. Jeśli Bóg pozwoli, przyjrzymy się za tydzień tym pozytywnym działaniom Pawła. Dzisiaj zakończymy, zadając na koniec sobie pytania o nasze zaangażowanie i poświęcenie w służbie Ewangelii. Bo tutaj możemy czytać tą listę i mówić, apostołowie, ci to się nacierpieli, ci to rzeczywiście, cudownie było. Tak wspominamy z rozrzewnieniem pierwszy kościół, tak czasami wracamy i mówimy, w tym pierwszym kościele było tak cudownie, takie cuda się działy, tam naprawdę się działo, tak. Ale za jaką cenę, bracia i siostry? Z czym to się wiązało? O tym już tak dużo się nie mówi. Mówi się o uzdrowieniach, o cudach, o jakichś wielkich wydarzeniach. I dobrze, że o tym mówimy, bo o tym jest napisane. Ale nie tylko o tym jest napisane. Jest napisane też o prześladowaniach. Jest napisane też właśnie o bezsenności, o niedojadaniu, o tłumach rozwścieczonych, dlatego że oni szli tam, gdzie wiedzieli, że to nie będzie dobrze przyjęte, ale szli, mówili. Mimo tego, że wiedzieli, że będą z nich się śmiać, będą drwić, będą złorzeczyć, będą przeklinać, będą podburzać władzę, pobiją ich, rózgami wysieką, ale się nie zatrzymywali, szli. I wtedy się objawiała moc Boga. Wtedy się manifestowała chwała Jezusa Chrystusa. My dzisiaj chcemy tej chwały, chcemy tej mocy, chcemy uzdrowień, chcemy tych wspaniałych rzeczy. Ale co z tą drugą stroną? Czy tego też chcemy? Czy chcemy uczestniczyć w cierpieniach Jezusa, tak jak chcemy uczestniczyć w Jego mocy? Paweł mówi, że to jest nierozłączne. Jeśli chcemy mieć udział w mocy Jezusa, to tylko wtedy, kiedy mamy udział w Jego hańbie i w Jego cierpieniu. Tylko wtedy. Jeśli chcemy samej mocy, to będziemy zwiedzeni. Bo są ludzie dzisiaj i wtedy byli, którzy mówią, nie musisz cierpieć, nie musisz się poświęcać. Tylko wierz, tylko mocno wierz, tylko wyznawaj i kreują moc człowieka. Kreują wizję, która nie jest biblijną wizją. I wierzę, że tam też się dzieją różne rzeczy. Pytanie tylko z jakiego źródła. Co za tym stoi? Jaka jest przyszłość takich ludzi? Jaki jest ich charakter? Jaki jest ich owoc? Jaki jest ich koniec? Nie mi to sądzić. Nie chcę się wdawać w ocenę innych, ale na pewno chcę się tego wystrzegać. Nie chcę iść tą drogą. Nie widzę takiej drogi w Słowie Bożym. Dlatego nie idę tą drogą i przestrzegam przed podążaniem za takimi ludźmi i takimi wizjami. Natomiast wierzę w prawdziwą moc Jezusa Chrystusa, która może być obecna w Kościele, ale tylko w Kościele, który przede wszystkim jest czysty i święty, który się oczyszcza ze swoich grzechów. To jest pierwsza nasza powinność. Walczyć z grzechem, odrzucać wszelki grzech, wszelką nieprawość. I po drugie, służyć Jezusowi. służyć w tym, czym dzisiaj możemy służyć. Może nie możemy wiele, ale jeśli będziemy wierni w tym, co możemy dzisiaj zrobić, wtedy zostaniemy postawieni nad czymś większym. Jeżeli nie jesteśmy wierni w małym, możemy bajdurzyć, możemy sobie marzyć, możemy chcieć i możemy słuchać na YouTubie, ile chcemy świadectw o tym, jak Bóg wielkie rzeczy gdzieś tam czyni, ale to nic nie będzie w naszym życiu miało miejsca tak długo, jak my nie będziemy wierni w tym, co dzisiaj jest w naszych rękach, w tym, co dzisiaj możemy zrobić. Jestem o tym przekonany. Jeśli chcemy wielkich rzeczy, to tylko przez posłuszeństwo w małych rzeczach, przez wierność Bogu w małych rzeczach. Pan Jezus o tym tak wyraźnie mówi, że jeżeli ktoś nie jest wierny w małym, kto mu powiększy, kto mu powierzy większe rzeczy? To niedorzeczność. Bóg nie jest inwestorem, który będzie ponosił straty. Bóg nie będzie inwestował w kogoś, kto nie przynosi zysków na poziomie podstawowym. Bóg mądrze inwestuje i mówi, jeśli będziecie wierni w małym, dostaniecie więcej. Miarą natrzęsioną. Bóg ma wiele, Bóg ma wszystko i chce dawać. Wiemy, że jest hojnym Bogiem, nie jest skąpy, ale jest hojny, ale jest mądry. Jest dobrym, najlepszym ekonomistą. I w mądrości rozdziela, wiedząc, ile jesteśmy w stanie prawdziwie wykorzystać z tego, co nam daje i w jaki sposób to wykorzystamy i czy Jemu przyniesiemy tym chwałę, czy może przypadkiem będziemy na siebie zwracać uwagę, będziemy opowiadać o sobie, o ile to my dokonaliśmy, jacy to my wspaniali jesteśmy i tak dalej. Bóg o tym wszystkim wie. Więc jestem przekonany, że Bóg powołuje nas do obfitego życia w Jezusie Chrystusie. Ale Bóg bez ogródek mówi, że to życie w Jezusie Chrystusie jest kosztowne. W środę tutaj na spotkaniu baptystów żeśmy rozmawiali przed modlitwą o tej perle, którą ten człowiek, żeby zdobyć, co musiał zrobić? Musiał sprzedać wszystko, co ma, żeby ją zdobyć. I nie ma innej drogi. Jezus mówi, to właśnie takie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest podobne do takiego człowieka, który jak znalazł tą perłę, to wszystko sprzedał, żeby tylko tą perłę zyskać. Mówi, jak ten człowiek, który natrafił na roli na skarb i wszystko sprzedał, żeby kupić tą rolę i zdobyć ten skarb. I Jezus mówi, takie jest Królestwo Boże. Jak chcesz Królestwa, ono jest największym skarbem, jest największym bogactwem, jest pełne mocy, pełne życia, ale musisz wszystko być gotów za nie oddać. Swój czas, swoją wygodę, jedzenie, przyjemności, ciało, wszystko. Jesteśmy na to gotowi? No, nasze życie pokazuje. Możemy powiedzieć tak lub nie, to nie ma znaczenia. Nasze życie tego dowodzi, czy jesteśmy, czy nie. Jak bardzo pragniemy tej perły, jak bardzo pragniemy tego skarbu, jak bardzo pragniemy Jezusa, Jego mocy w naszym życiu. Wierzę, że Bóg przez to słowo i dzisiaj zachęca nas, byśmy pragnęli, byśmy szukali, świadomi kosztów, świadomi ceny, którą musimy zapłacić, jeśli chcemy tych rzeczy doświadczać w naszym życiu. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które jak zawsze mówi do nas, jak zawsze jest jak lustro, w którym możemy się przeglądać i widzieć nasze oblicze. I wiemy, że wciąż jakże bardzo potrzebujemy przemiany, jakże bardzo potrzebujemy nie tylko zobaczyć siebie w lustrze tego słowa, ale potrzebujemy mocy tego słowa, aby to, co widzimy, mogło się zmieniać. Mogło doświadczać tej przemiany na obraz Jezusa Chrystusa, na którego patrzymy z podziwem, z zachwytem, z wdzięcznością, z uwielbieniem. Modlimy się, kochany Panie, aby Twój Duch działał w nas, aby nikt z nas nie był zgorszeniem dla innych, aby nikt z nas nie był obłudny w naszej wierze, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy co innego mówią, co innego robią, inaczej się tutaj prezentują, a inaczej żyją na co dzień, nie różniąc się od tego świata, zajmując się błahostkami, marnując nasz czas i dane przez Ciebie różnorakie łaski. Boże, zachowaj nas od tego, ratuj nas od bezproduktywnego życia. Nie pozwól żadnemu z nas marnotrawić Twojej rozlicznej łaski, ale daj, byśmy byli wiernymi szafarzami, znoszącymi wszelkie przeciwności, znoszącymi wszelkie trudności, naciski, presje tego świata, pokusy diabelskie, byśmy nie ulegali w nich, byśmy nie upodabniali się do tego świata, ale byśmy coraz bardziej wzrastali w podobieństwo Jezusa, w miłości, w pokorze, w łagodności, w cierpliwości, w dobroci, we wszelkim błogosławionym postępowaniu, które daje świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że nie należymy do tego świata, że już nie żyjemy, jak żyliśmy kiedyś, zaspokajając swoje pożądliwości, ale będąc gotowymi, by zrezygnować z jedzenia, kiedy trzeba, by pościć i szukać Ciebie, poświęcić czas innym ludziom, nie tylko zaspokajać nasze potrzeby i nasze sprawy, ale mieć też czas dla innych. Pomóż nam, Panie, doprosimy, ucz nas tego, pobudzaj nasze serca do radosnej służby innym, żeby i dla nas było to radością, kiedy służymy Tobie, kiedy służymy innym w miłości, żeby to było naszym pokarmem, pełnić Twoją wolę. Prosimy, kochany Panie, niechaj to słowo nie pozwoli nam obojętnie kontynuować naszego życia samolubnego, egoistycznego. Jeśli takim jest, daj, Panie, byśmy pokutowali przed Tobą i szukali przemiany, szukali Twojej łaski, która pomoże nam podnieść się i żyć, Panie, życiem, do którego nas powołałeś, w Twojej łasce, w Twojej mocy, czyniąc Twoje dzieła, znosząc cierpliwie wszelkie przeciwności i trwając tym, co dobre, co sprawiedliwe. Amen. Zachęcam, kochani, jeszcze do modlitwy. Poświęćmy jeszcze chwilę, rozważając to słowo i jeśli ktoś chciałby pomodlić się, zachęcam. Amen.

jak niezdolni, by zbawić samych siebie, jak bardzo potrzebujących Zbawiciela. Dziękujemy, dziękujemy, że się nad nami zlitowałeś. Dziękujemy, że pociągnąłeś nas ku Tobie, otworzyłeś nasze oczy. Pomogłeś nam zobaczyć nie tylko naszą własną ciemność, ale też Twoją wielką światłość, Twoją wielką miłość do nas, Twoją łaskę, moc krzyża, moc Twojej krwi, która tam została przelana, aby zmazać nasz grzech, aby uwolnić nas od jarzma grzechu, abyśmy nie żyli w niewoli, ale byli prawdziwie wolni, by Tobie służyć, by Ciebie kochać, by dla Ciebie żyć. Dziękujemy za moc Golgoty, moc krzyża, uzdrowieńczą moc. Wielbimy Cię, Panie. Wielbimy Cię za Twoją ofiarę, za Twoją gotowość, by tak wiele wycierpieć, kiedy Ty byłeś bity do krwi, zbity i umęczony, także Twój wygląd nie przypominał ludzkiego, zawieszony na krzyżu, pośród szyderstw, złorzeczeń, bluźnierstw. Dziękujemy, kochany Panie, że zniosłeś to wszystko, że wycierpiałeś to wszystko, że okazałeś wytrwałość w tym, co na Ciebie przyszło z powodu naszych win, z powodu naszego grzechu i grzechu całego świata, który na Ciebie został złożony. Dziękujemy Ci. Nasze słowa, nasze pieśni tylko w niewielkiej mierze są w stanie wyrazić chwałę, której godzien jesteś, Panie. Dziękczynienie, które chcemy Ci składać. Daj, Panie, byśmy patrząc na krzyż doświadczali mocy Jego przemiany. I doświadczali łaski, aby żyć w cieniu krzyża, aby też brać codziennie nasz krzyż i naśladować Ciebie. Nie wstydząc się Ciebie, nie wstydząc się Ewangelii, nie wstydząc się krzyża, przez który świat jest dla nas ukrzyżowany ze swoimi namiętnościami i żądzami. Daj, Panie, byśmy prawdziwie żyli w mocy krzyża i w mocy zmartwychwstania i łaski, jaką wylałeś na nas, udzielając nam swego Ducha. Ten chleb, który łamiemy, przypomina nam, że nie rzeczami znikomymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, przekazanego nam przez ojców, ale tą drogocenną ofiarą krzyża, gdzie nasz Pan cierpiał i umarł za nas i wydał samego siebie, aby nas uwolnić od jarzma grzechu, dać nam chwalebną wolność dzieci Bożych, społeczność ze wszystkimi uświęconymi. Thank you. Powstańmy jeszcze do modlitwy na koniec. Dziękujemy, kochany Ojcze, za ten czas, który możemy tu razem spędzić. Dziękujemy za naszych gości, którzy odwiedzili nas. Modlimy się, byś błogosławił ich wypoczynek, byś błogosławił ich samych i społeczności, których są częścią. Modlimy się, kochany Panie, o wzrost Twojego Kościoła na obliczu całej ziemi, abyśmy wszyscy wzrastali w Jezusa Chrystusa, zakorzenieni, ugruntowani w Jego miłości. Prosimy, kochany Panie, mów do nas, prowadź nas, strzeż nas na wszystkich naszych drogach. W tym nadchodzącym tygodniu potrzebujemy Ciebie jak każdego tygodnia. Potrzebujemy Ciebie, Boże, wszędzie, gdzie będziemy, aby nie marnować czasu, ale dobrze wykorzystywać czas, póki go mamy, póki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Prosimy, prowadź nas przez Twego Świętego Ducha. Strzeż i chroń nas na wszystkich naszych drogach. I pomóż nam być błogosławieństwem dla każdego człowieka, z którym mamy kontakt. Daj, Panie, by nasze słowa, nasze czyny, nasze postawy, nasze reakcje były świadectwem naszej przynależności do Ciebie, naszej miłości do Ciebie, naszego życia w Tobie. Używaj nas, uzdalniaj nas, Panie, do bycia Twoimi sługami, bycia Twoimi chwalcami. Daj nam radować się Tobą, radować się społecznością, z braćmi, siostrami i służyć, Panie, służyć ludziom w tym świecie. Nieść Ewangelię, być świadectwem w naszych czynach i słowach. Prosimy, Panie, uzdalnij nas, prowadź nas i niechaj Twoje imię będzie wywyższone w każdym z nas, każdego jednego dnia. Amen. Usiądźmy, proszę. Cieszymy się, że jak co roku, kiedy nasi bracia, siostry wyjeżdżają na urlopy, to mamy jakichś gości, którzy nas odwiedzają, zasilają. Prosimy, zabierzcie ze sobą nasze serdeczne pozdrowienia do swoich społeczności. Niech Pan Jezus Wam obficie błogosławi. Może ktoś chciałby jeszcze przekazać jakieś pozdrowienia czy ogłoszenia, informacje. Dziękujemy i też pozdrawiamy braci, siostry w Islandii. Jeszcze raz Janeczka. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Asię, Andrzeja. A. Dziękujemy bardzo. Ja też mam pozdrowienia ze zboru Kościół Zmartwychwstałego w Tarnowskich Górach. Byli w kazecie, tak jak my kiedyś, i żeby zachować kazet, to zamienili się na Kościół Zmartwychwstałego. My zamieniliśmy się na Kościół Zbawiciela, a oni na Kościół Zmartwychwstałego. Także rozmawiałem wczoraj z jednym z tych starszych braci, tam też nas odwiedzą, być może w sierpniu i we wrześniu, także pozdrawiali serdecznie. Prosili, żeby przekazać tutaj dla całego zboru. I jeszcze z kimś rozmawiałem. Zapisałem sobie. Z Kościerzyny też bracia pozdrawiali. Także też przekazuję od braci i sióstr ze zborów w Kościerzynie. Moja żona pojechała do rodziców, ja za chwilę też wyjeżdżam do Skierniewic, tam do tego Maćka z Uczeń Jezusa na parę dni, a potem jedziemy razem na ten post braterski do Płocka, czy koło Płocka, ale za tydzień jest nadzieja, że wrócę, także planuję w sobotę wieczorem, późnym wieczorem wrócić i mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. Zostańcie z Bogiem, niech Bóg błogosławi i prowadzi nas w tych wszystkich naszych zajęciach, trudach, zmaganiach i służbie dla Jego chwały. Amen.